into the tree. They strung up a man, they say, who murdered three. Strange things did happen here, no stranger would it be if we met at midnight in the hay. Μια προσδόκητη δισκογραφική επιτυχία για την ηθοποιό Jennifer Lawrence. Come into the tree where dead men called out for his love to flee. Strange things did happen here, no stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree. Are you coming to the tree where I told you to run so we'd both be free? Strange things did happen here, no stranger would it be if we met at midnight. Night in the hanging tree. Are you coming to the tree where necklace of hope side by side with me? Strange things did happen here, no stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree. Are you coming to the tree where I told you to run so we both be free. Strange things did happen here, no stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree. Are you coming to the tree where they strung up a man, they say we were free. Strange things did happen here, no stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree. Λοιπόν, ανοίγεται μια καινούργια καριέρα για τη Jennifer Lawrence. Έκανε, λέει, 2 μέρες, τραγουδούσε το κομμάτι, εκεί έκανε πρόβες για να το πει στην ταινία. Ακούγεται στην ταινία, όπως σας έλεγα, Hunger Games, και το ανακάλυψαν οι θαυμαστές της, και στην Βρετανία αυτή την εβδομάδα ανεβαίνει μέσα στα 40 πρώτα τραγούδια του downloading αυτής της χώρας. Ακούσαμε το Hanging Tree, ένα τραγούδι που δεν είναι ευχάριστο, όπως θα προσέξετε τους στίχους, αλλά περιγράφει με τον τρόπο του και την κατάσταση που ζουν πάρα πολλοί σε διαφορετικές χώρες αυτή τη στιγμή στον κόσμο και ιδιαίτερα και στην χώρα μας. Jennifer Lawrence. Και τώρα η Lord. Από την ίδια ταινία, από το άλλο soundtrack, γιατί υπάρχουν 2 διαφορετικά CD. Η Lord στο τραγούδι που ακούγεται στους τίτλους της ταινίας και που όλο το soundtrack είναι επιμελημένο από την ίδια. I feel estranged every now and then. Fall asleep reading science fiction. I wanna fly in your silver ship. Let my mama hang and my sister sits on. Days are long now. drops and the sun downs and a twisting mind. If I gotta go first, I'll do it on my terms. I'm tired of traitors always changing sides. They were friends of breaks, or you'll be there when the next one's made. Kiss the feet of a charlatan. Some imagine freedom, all the rest is predictable. Trying your hardest to melt the snow, tie the knots to concentrate. Keep on pulling that rope. Break. We'll welcome the new age, covered in warrior paint. Lights from the jungle to the sky. See now a star burst, looks just like a blood orange. Don't it just make you wanna cry? Precious friend of mine. Will I know when it's finally done? This whole life's a hallucination. You're not alone in anything. You're not alone in trying to be. Ακούσαμε το Ladder Song με τη Lord από το καλύτερο Hunger Games μέχρι σήμερα από όσα έχουμε δει. Είναι επίσης νούμερο ένα σε εισπράξεις και στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε όλες τις χώρες σχεδόν που προβάλλεται αυτή την εβδομάδα. Τώρα πάμε σε έναν νέο τύπο από το Λονδίνο, 24 ετών και λέγεται Friars Power. With the lights, I'm less alone with a woman at night. How alone, so alone, no less alone with a love so cold. How alone, so alone, no less alone with a love so cold. Just for life, a warm embrace is only holding too tight. Who cares for futures when the future's tonight? So cold. How alone? Ακούσαμε το Love So Cold από το άλμπουμ του νεαρού 24 ετών μόλις, Freer's Power. Ο Ανδρέας Γεννητόπουλος είναι στον ήχο και σήμερα. Είγω εγώ Αλεξάκης στο τηλεφωνικό κέντρο. Το τηλέφωνο 2-365-9995. Μας στέλνετε μηνύματα με υποδείξεις αλλά ερωτήσεις επίσης, και ό,τι άλλο θέλετε από αυτήν την εκπομπή, κάτι που θέλετε να ακούσετε ή να μας υπενθυμίσετε, στο Βήμα FM, τα SMS, μήνυμα, αποστολή στο 54010, στο email live@vimafm95.gr, στο Facebook Γιάννης Πετρίδης, στο Twitter από τις 4 στις 5, υπεύθυνοι για το διαδίκτυο και όλα αυτά που σας στέλνει τις απαντήσεις η Λουίζα Ζουγρή. Και σήμερα, στο δεύτερο μέρος, ολοκληρώνουμε τα ταξίδια μας που τα εμπνεύστηκαν από την σειρά Sony Highways με την πόλη του Λος Άντζελες. Πάμε σε διαφημίσεις και συνεχίζουμε μετά με κάποια σχόλια για τραγούδια που ακούγονται σε αγαπημένες τηλεοπτικές σειρές. Λοιπόν, θα προχωρήσουμε τώρα σε αγαπημένες τηλεοπτικές σειρές που προτείνουμε, που ξέρετε, και έχω να σας πω ότι ήδη η χρησιμοποίηση φοβερών τραγουδιών και γνωστών και άγνωστων και εμπορικών και εναλλακτικών σε πολλές από αυτές τις σειρές έχουν δημιουργήσει αίσθηση τα τελευταία χρόνια, και μιλάμε για τις αμερικάνικες και τις βρετανικές σειρές βέβαια, ώστε αμερικάνικο περιοδικό έχει καθιερώσει κάθε εβδομάδα μία σελίδα ολόκληρη όπου αναγράφει τραγούδια που πρόσεξαν και άκουσαν στις σειρές αυτές. Βέβαια αυτό το γεγονός το έχουμε επισημάνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και το κάνουμε πολύ πριν από το αμερικάνικο περιοδικό. Λίγο ας ευλογήσουμε και τα χτένια μας, μια και έχει έρθει και ένα μήνυμα εδώ που λέει: μουσικάρες, αυτά τα πρώτα που έπαιξα, οδηγήστε μας με το κριτήριό σου στα καινούρια. Αυτό κάνουμε εδώ και 39-40 χρόνια. Αυτό θέλουμε, να διαλέγουμε τα καινούρια καλύτερα. Εξάλλου και κάτι ακόμα το οποίο οι φανατικοί ακροατές το ξέρουν. Ξέρετε πολύ καλά ότι παίζουμε και τα τραγούδια που είναι εμπορικά, γιατί δεν θέλουμε να είμαστε έξω από αυτά που συμβαίνουν. Αλλά νομίζω ότι εσείς που ξέρετε την εκπομπή αυτή, διακρίνετε από αυτά που λέω κάθε φορά, ποια παίζονται μόνο για την επικαιρότητα και ποια παίζονται γιατί πραγματικά μας αρέσουν και θέλουν να τα προσέξετε. Πάμε τώρα στις σειρές. Γιατί χάρη σε εσάς μερικές φορές έχουμε δει τελευταία κάποιες σειρές τις οποίες δεν είχαμε προσέξει. Ξέρουν τόσες πολλές. Είχα πάρει ένα μήνυμα πριν από ένα μήνα από το Λίβερπουλ από μια κοπέλα και μου λέει: δες το Peaky Blinders. Την περασμένη εβδομάδα πήραμε και ένα μήνυμα από εδώ. Πράγματι, ξεκίνησα να βλέπω το Peaky Blinders και είναι μια πολύ σπουδαία βρετανική σειρά, ιστορική σειρά. Και όταν λέμε βρετανική, έχει μια άλλη ποιότητα. Είναι μια σειρά η οποία ξεκίνησε στο κανάλι του BBC στο δεύτερο. Αναφέρεται σε μια εγκληματική συμμορία, πραγματική η ιστορία είναι. Βέβαια δεν ξέρω το σενάριο, τώρα θα το έχουν αλλάξει, αλλά τα γεγονότα κάποια από αυτά έχουν συμβεί σίγουρα, που έδρασε στο τέλος του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου στην πόλη του Birmingham. Πρωταγωνιστής είναι ένας πάρα πολύ καλός νέος ηθοποιός που τον ξέρετε από το 28 Days Later, από το Batman, από το Breakfast στο Pluto που ήταν καταπληκτικός σε αυτήν την ταινία, ο Gillian Murphy. Τι άλλο να πούμε, παίζει επίσης και ο Sam Neill, και το χαρακτηριστικό της σειράς είναι ότι ενώ η υπόθεση διαδραματίζεται 1917, λίγο μετά το Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, η μουσική που ακούμε είναι καινούρια, είναι σύγχρονη. Και το σήμα της σειράς είναι ένα από τα φοβερά τραγούδια του Nick Cave. Take a little walk to the edge of town and go across the track where the viaduct looms like a bird of doom as it shifts and cracks where secrets lie in the border fires and the humming wires. Yeah, man, you know you're never coming. Across the square, across the bridge, past the mills, past the stacks. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. Wrap you in his arms, tell you that you've been a good boy. He'll rekindle all the dreams that took take you a lifetime to destroy. He'll reach deep into the hole, heal your shrinking soul, but there won't be a single thing that you can do. He's a god, he's a man, he's a ghost, he's a guru. They're whispering his name through this disappearing land, but hidden in his coat is a red right hand. Respect, you feel like an insect. Well, don't you worry, buddy, 'cause here he comes through the ghettos and the barrio and the barry and the slum. His shadow is cast wherever he stands, stacks of green paper in his red right hand. Τώρα πάμε σε μια άλλη σειρά, American Horror Story. Βλέπουμε τόσα περίεργα πράγματα σε αυτήν την καταπληκτική σειρά που είναι για ένα ειδικό κοινό, το επαναλαμβάνω. Στο νέο κύκλο λοιπόν και στο τελευταίο επεισόδιο, στο προηγούμενο σας έλεγα ότι η Jessica Lange τραγουδούσε ένα τραγούδι του Bowie. Σε αυτό το τελευταίο, είναι πολύ καλή ηθοποιός αυτή, δεν ξέρω αν την έχετε προσέξει, κυρίως είναι στην τηλεόραση και έχει κάνει και θέατρο, η Sarah Paulson. Στο έργο αυτό παίζει με δύο κεφάλια, γιατί είναι όλοι φρίξ εκεί. Στην τελευταία λοιπόν, το τελευταίο επεισόδιο, τραγουδά ένα απίθανο κομμάτι, μας θύμισε ένα από τα πιο αγαπημένα μου τραγούδια της Fiona Apple, αυτό εδώ. Κρίμα να ακούνε τα νέα κορίτσια, αυτά που ζουν τώρα, που είναι 16-17 ετών, 15, μόνο Ariana Grande και όλες τις άλλες που βλέπουμε στα American Music Awards και κάνουν επιτυχία, και να μην προσέχουν ας πούμε τη Saint Vincent που είναι τωρινή, που είναι κάτι ανάλογο, διαφορετικό βέβαια με αυτήν, και να μην ψάχνουν να βρουν μια τραγουδίστρια με περιεχόμενο τα τραγούδια της, όπως είναι η Fiona Apple. Once at hand, but I keep living this day like the next will never come. Oh, help me, but don't tell me to deny it. I gotta cleanse myself of all these loves till I'm good enough for him. Λοιπόν, να συνεχίσουμε τώρα με τα σχόλια για τις σειρές όπου βρισκόμαστε πριν από τις ειδήσεις. Λοιπόν, η σειρά η επόμενη που θα ακούσουμε ένα τραγούδι της είναι το Scandal. Είδαμε το τελευταίο επεισόδιο του πρόσφατου κύκλου και να σταθώ σε αυτή τη σειρά και ιδιαίτερα στη δημιουργό της σειράς. Η Shonda Rhimes είναι μια καταπληκτική γυναίκα, μαύρη, να το τονίσουμε αυτό, που έχει κάνει τρεις από τις πιο πετυχημένες σειρές στην Αμερική τα τελευταία 7-8 χρόνια. Ξεκίνησε και άλλα πολλά, αλλά αυτά τα τρία είναι πια την έχουν απογειώσει εντελώς, της έχουν δώσει πάρα πολλά βραβεία. Είναι 44 ετών, λέγεται Shonda Rhimes, είναι Αμερικανίδα σεναριογράφος, παραγωγός και δημιουργός σίριαλ. Έχει κάνει αυτή το Grey's Anatomy, το Scandal και τώρα προσθέτει μια καινούργια τεράστια επιτυχία στο ενεργητικό της, το πώς να το σκαπουλάρετε με το φόνο, δηλαδή τη σειρά How to Get Away to Murder, που θα μονοπολίσει τις βραβεύσεις και τις υποψηφιότητες στα βραβεία της επόμενης χρονιάς αυτή η σειρά. Λοιπόν, μένουμε στο Scandal. Είδαμε το τελευταίο επεισόδιο του τελευταίου κύκλου και ακούσαμε ένα απίθανο τραγούδι του Stevie Wonder. Θα πρέπει να πω ότι όλη η μουσική σε όλα τα επεισόδια του Scandal είναι R&B. Είπαμε ότι η Shonda Rhimes είναι μία μαύρη δημιουργός που μεγάλωσε ακούγοντας τα σπουδαία R&B κομμάτια της δεκαετίας του 70, 80 και 90 και του 60. Δεν υπάρχει επεισόδιο που να μην ακούσουμε ένα φοβερό τραγούδι στη σειρά αυτή. Στην τελευταία λοιπόν σκηνή ακούμε ένα απίθανο του Stevie Wonder που θα ξεκινήσει τώρα να το ακούτε κι εσείς. Και εκεί που νομίζουμε ότι όλα είναι καλά είναι το τέλος της mid-season αυτό. Εξαφανίζεται η πρωταγωνίστρια Ολίβια. Θα δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια την άνοιξη. Stevie Wonder. Επιλογή της Shonda Rhimes για να τελειώσει την mid-season σειρά της στο Scandal. Everybody's got a thing, but some don't know how to handle it. Always reaching out in vain, just taking the things not worth having. But don't you worry about a thing. Don't you worry about a thing, mama. 'Cause I'll be standing on the side when you check it out. You say your style of life's a drag and that you must go other places, but just don't you feel too bad when you get fooled by smiling faces. But don't you worry about a thing. Don't you worry about a thing, mama. 'Cause I'll be standing on the side when you check it. Λοιπόν, καθώς φτάνουμε στον τελευταίο μήνα του 2014, θα αρχίσουμε να παίζουμε τα καλύτερα της χρονιάς αυτής με βάση τις λίστες που άρχισαν να δημοσιεύονται στον διεθνή τύπο και θα κάνουμε και μια δική μας παρουσίαση των στιγμών της χρονιάς, όπου θα κάνουμε μια σειρά εκπομπές μετά τις 15 νομίζω, μπορεί και λίγο πιο πριν, με αυτά που αγαπήσαμε, που ξεχωρίσαμε μέσα στο 2014. Έτσι λοιπόν, παρακολουθήστε από τη Δευτέρα όλες τις εκπομπές να ακούσετε και να είστε ενημερωμένοι με αυτά που ξεχωρίζουν μεγάλα έντυπα, εφημερίδες, περιοδικά στο εξωτερικό και να τα ακούτε κιόλας. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε ένα πρώτο άλμπουμ, το άλμπουμ της χρονιάς για το περιοδικό New Musical Express, μια ιστορική εφημερίδα που βγαίνει από τις αρχές δεκαετίας του 50 και που υποστηρίζει περισσότερο τα τελευταία 20-25 χρόνια την εναλλακτική rock σκηνή. Συμφωνούμε απόλυτα για το άλμπουμ που έβγαλε καλύτερο, δεν έχει σημασία αν είναι νούμερο 1 στη δική μου άποψη ή νούμερο 4, είναι ένα σπουδαίο άλμπουμ, το άλμπουμ που έβγαλε δίσκο της χρονιάς η εφημερίδα New Musical Express. Είναι το άλμπουμ της Σεν Βίνσεντ, για την οποία ανέφερα πιο πριν ότι θα έπρεπε τα κορίτσια που είναι 16-17 ετών, εντάξει, αρχίσανε με την Ariana Grande, με τη Miley Cyrus, κάποια στιγμή πρέπει να περάσουν και κάπου αλλού, όπως είναι αυτή εδώ. Yeah. People turn the TV on and look Λοιπόν, θα ολοκληρώσουμε τώρα με έναν πάρα πολύ μεγάλο μουσικό, τον Ράντι Νιούμαν. Σήμερα γίνεται 71, ανήκει σε μια ομάδα μουσικών που παρά τη διεθνή επιτυχία τους δεν έγιναν ιδιαίτερα δημοφιλοί και γνωστοί στην χώρα μας, χωρίς αυτό βέβαια να μειώνει την αξία του συγκροτήματος. Πολλοί ίσως στην Ελλάδα ξέρουν το τραγούδι από τις 9,5 εβδομάδες που είπε ο Τζο Κόκερ, αλλά δεν ξέρουν τι σημαίνει Ράντι Νιούμαν. Ένας από τους πιο διάσημους συνθέτες με ένα καυστικό και καταπληκτικό χιούμορ, θα μας συνδέσει απόλυτα με το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα, με το αφιέρωμα στο Λος Άντζελες που έχουμε για την, με αφορμή τη σειρά του, των ντοκιμαντέρ των Foo Fighters, και μας συνδέει γιατί επίσης ο Ράντι Νιούμαν έζησε πάρα πολλά από τα χρόνια της ζωής του στην Νέα Ορλεάνη. Και είναι γνωστό, έχει γράψει πάρα πολλά πράγματα με ατμόσφαιρα της Νέας Ορλεάνης. Χθες λοιπόν είχαμε Νέα Ορλεάνη, σήμερα έχουμε Λος Άντζελες, το Σαββατοκύριακο θα γίνει επανάληψη των εκπομπών Σικάγο και Νέα Ορλεάνη. Λοιπόν, Ράντι Νιούμαν, χρόνια πολλά, I love LA. Αυτό είναι το Lonely at the Top, ένα καταπληκτικό κομμάτι επίσης. Θα ήθελα να το παίζαμε και αυτό, αλλά το τραγούδι που πρέπει να μας πάει στο Λος Άντζελες είναι αυτό εδώ. And all the people dressed like monkeys. Let's leave Chicago to the Eskimo. That town's a little bit too rugged. You and me, you bad girl. Rolling down Imperial Highway, the big nasty red at my side. Santa Ana winds blowing hot from the north. Είναι μια απίθανη περιγραφή μέσα σε ένα σύντομο τραγούδι στη χαόδη αυτή πόλη. Over there.